ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بھائیو، ساتھیو، بزرگو، چار باتیں اگر دل دماغ میں بیٹھ جائیں، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، ہم تو انسان ہیں، اور ہمارے ساتھ سارے مسئلے لگے ہوئے ہیں: کمانا، خرچ کرنا، سونا، جاگنا، لینا دینا، معاملات، معاشرات، ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی. پھر اس میں یہ دو بول ہم بہت، ساری دنیا کے سارے انسان یہ دو بول بولتے ہیں، جینا اور مرنا، جینا اور مرنا. اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہر مخلوق کو دی ہے. جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے. لیکن انسان انسان ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور آپ کا نمائندہ ہے. اس کے ساتھ کے جینے اور مرنے کی بات ایسی نہیں ہے جیسے اور مخلوقات میں، کہ ہر مخلوق جیسے چاہے جیے، چوہا، بلی، بندر ہے نا، اور جتنے ہیں جانور وہ بھی جیتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات، اللہ کا خلیفہ، اس لیے اس کو زندگی دی اور زندگی دے کر آزاد نہیں چھوڑا. جیو جیسے تمہارا جی چاہے اور مرا تمہارا جہاں جی چاہے. بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا. خود اللہ نے اس کو احسان کے ساتھ، لقد من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. کہے سے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہیں میں سے رسول برحق کو بھیجا اور انہوں نے جینا اور مرنا دونوں سکھایا. اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ تو تھے، انسان تھے، جیتے تھے اور مرتے تھے، جیتے تھے اور مرتے تھے. لیکن کیسے؟ نیری جہالت، اور ایسی جہالت کہ جنہوں نے تاریخ لکھی ہے انسانوں کی، کہ ان کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے لغت میں اور ڈکشنری میں ہمارے پاس الفاظ نہیں. ایسی جہالت کے ساتھ کیا جیتے تھے، اور جیسی جہالت تھی ویسے مرتے بھی تھے. لیکن اللہ کو اس مخلوق سے محبت ہے. الخلق و عیاض اللہ حدیث پاک میں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. احب الناس الى اللہ انفعهم للناس او کما قال علیہ السلام. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس مخلوق اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس سے ہے جو اس کی مخلوق کو نفع پہنچا رہے. اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر نصیب فرماوے, علماء کی صحبت, علماء کے پاس بیٹھنا اٹھنا, ان سے باتیں سننا تو اسے سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے نفع کی دونوں شکلیں بتلائی کہ ایک نفع انسان کو بھوکے کو کھلا دیا, پیاسے کو پلایا, یہ بھی نفع ہے. ننگے کو کپڑا پہنایا, بیماری ہے اس کے دوا دارو کا انتظام کیا. لیکن یہ جتنے نفع ہیں یہ وقتی ہے, ٹیمپرری ہے. ابھی کھلایا, دو گھنٹے کے بعد پھر کہے گا مجھے بھوک لگ رہی, پانی پیا پلایا تھوڑی دیر, ہے نہیں. اور ایک نفع دائمی ہمیشہ ہمیشہ کا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی رحمتوں میں, اللہ کے سائے میں ہمیشہ آ جائے. یہ دونوں بتائے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا کرم فرمایا, بہت بڑا احسان فرمایا کہ زندگی تو میں نے تمہیں دے دی لیکن زندگی دے کر آزاد نہیں چھوڑا ہے. یہ زندگی کیسے جیو, کیسے مرو, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی بہت جگہ نقل ہے, کما تحیون تموتون کما تمو تو نہ تحشرو, جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. فضائل صدقات میں بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے نبیوں کی, پیغمبروں کی, اولیاء اللہ کی, اللہ کے مقرب بندوں والی زندگی جیو گے تو ان کے ساتھ اٹھو گے. شیاطین انس و جن اللہ کے رسول کے دشمنوں والی زندگی جیو گے تو ان کے ساتھ ہو. اسی لیے یہ جو درود شریف ہے اس میں جمعے کے دن کی جو منزل ہے درود شریف کی سب سے اخیر میں, اللہم احشرنا فی زمرته واستعملنا بسنته توفنا علی ملته وجعلنا من حزبه. وجعلنا من حزبه واجمعنا بينه وبينها بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره وجعلنا من حزبه وجعلنا من رفقائه مع النبيين من أحبائه والصديقين والشهداء والصالحين. یہ پوری دعا ہے. آخر درود شریف یہاں ہے اور اس میں بھی جمعرات کے دن کی جو منزل ہے حضور اعظم میں, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا من, اللهم اعنی علی سکرات الموت, اللهم اعنی علی غمرات الموت. وآخر دعائه صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے زندگی دے کر آزاد نہیں چھوڑا, جیسے چاہو جیو جیسے چاہے مرو. میں نے تمہارے, کیونکہ اللہ کو مخلوق سے بہت محبت, اس کا کنبہ ہے, तो उसको जीने के लिए नमूना भी दिया और मरने के लिए नमूना भी दिया। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना वमा आताकुम रसूल फहुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पक्का ठक्का नमूना, और ऐसा नमूना कि इस नमूने के बाद फिर कोई नमूना नहीं। हजरत खातिमुल अंबिया ने तमाम बशरियत के लिए, जो आदम का बेटा और हव्वा की बेटी, इंसान है, मखलूक है, अल्लाह का कुंबा है, सबको जीने और मरने के लिए नमूना दिया कि मरोगे बाद में पहले जीना सीखो। रोज हजरत मौलाना दामद बरकात हम रोजाना फरमाते सीखो सीखो सीखो, है ना, कि सबसे पहले तो जीना सीखो, इसलिए कि जीते तो सब है, सारी मखलूक जीती है, जैसे मैंने कहा चूहे बंदर लंगूर और भेड़िए सब जीते हैं मरते हैं, कि नहीं जियो वो जिंदगी जिस जिंदगी पर इनामात की बारिशें, जिस जिंदगी में दुनिया में भी मन आमना वअमिल सालिहा मिन ذكرٍ أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। जिसके पास ये दो सरमाए हैं, जो इन बुनियादों पर जीता है, मर्द हो या औरत हो, ईमान और अमल सालेह। और अमल सालेह क्या है, 24 घंटे की जिंदगी में बंदा या बंदी जिस हाल में हो, चल रहा है, बैठा है, दुकान पर है, ऑफिस में है, अपनी फैमिली अपने बीवी बच्चों में है, अंधेरे में है, उजाले में है, अकेला है, मजमे में है, कि इन तमाम हालात में हर कदम पर अल्लाह का हुक्म क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। और अजीब बात मिलती है किताबों में, चूंकि सहाबा तो 600 साल तक इस्लाम से और ईमान से पहले 600 साल तक जहालत की और कुफर की और शिर्क की जिंदगी में थे, 600 साल जैसे जी रहे हैं मर रहे हैं जी रहे हैं मर रहे, उतरकर हिरा से उतरकर हिरा से सोए कौम आए, एक नुस्खा कीमिया साथ लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए पहला सबक जो दिया था सहाबा को, इसलिए कि हर एक की जबान पर है मेरी जान मेरा माल, मेरी जान मेरा माल, हर एक ये बोल वो भी बोलते थे, और जान माल को जहां चाहते थे, यहां तक के किसरा जो आधी दुनिया का मालिक था उसके दरबार का पास, जैसे एयरपोर्ट पर टिकट लेते हैं, स्टेशन पर टिकट लेते हैं, किसरा के दरबार में दाखिले का टिकट जो बनता था वो 2.5 लाख का बनता था। इनके पास तो खाने को खजूर भी नहीं थी, पाने को पीने को पानी नहीं था, जितना जो कुछ था सारा इस पर लगा रहे थे। तारीख इंसान में है, सारी जंगें, सारा मरना कटना लूटना जो कुछ था, हमारा पास बन जाए, हमें टिकट मिल जाए, कुर्बान जाए कुर्बान जाए या रब सल्ले वसल्लम दाइमन अबदा, या रब सल्ले वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क कुल्लिही। आपने पहला सबक सहाबा को जो पढ़ाया था, तुम कहते हो मेरी जान मेरा माल, ये तुम्हारी है ही नहीं, जिसने दी है उसकी नेमत है और उसकी अमानत है, اور اس نے نعمت اور امانت دونوں کے لیے ضابطے بتائے ہیں. نعمت کی قدر کرو گے تو نعمت میں کو بڑھاؤں گا, لئن شکرتم لازیدنکم. امانت کو امانت داری سے ادا کرو گے تو ایمان بنے گا. یہ پہلا سبق تھا جو صحابہ کو اس دن سے ان کی اوہو ہم تو بہت غلط فہمی میں تھے, ہماری جان ہمارا مال, ہماری جان ہمارا مال. آج سمجھ میں آیا ہمارا نہیں, وہ اللہ کا ہے. جب اللہ کا ہے تو وہ نعمت ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, بہت بڑا صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جگہ سے اٹھ کر تشریف لے گئے اور صحابہ سے پوچھا, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا جواب دیا؟ نحمد اللہ و نشکرہ علی نعمت الاسلام. صدیوں کے بعد, صدیوں کے بعد جہالت سے, کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر جس اسلام کی اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے, ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. پورا مجمع شکر ہے. لیکن دوستو, شکر کا مطلب یہ نہیں ہے خوب پیٹ بھر کے تھا اللہ تیرا شکر, پیٹ پہ ہاتھ دے شکر ادا ہوا. اتنا اور رمضان میں تو شہری میں وہ سب کے اس کنارے کھڑا ہے اور وہاں سے ڈکار لے رہا ہے تو سب پتا نہیں کیا کھا جایا ہے. اس ڈکار میں وہ سارا آتا ہے نہیں. سبحان اللہ. اسی لیے علماء نے شکر کے تین درجے بتائے. سب سے پہلے شکر کی قدر اور عظمت دل میں, میں تو پانی کے قطرے کا بھی حقدار نہیں ہوں. اس لیے پانی پی کے کیا تھا, زبان سے الحمدللہ کو اور پھر دعا سکھائی, الحمدللہ الذی جعلہ ماءً عذباً فراتاً ولم یجعلہ بذنوب ملحاً اجاجاً. اس اللہ کا شکر جس نے میرے لیے پانی میٹھا بنایا, اس نے میرے لیے کھارا پانی نہیں بنایا. ہر قدم پر دعائیں ہیں. خیر, تو صحابہ اس کا شکر ادا کر کہ اب نعمت کے شکر کے تین درجے. سب سے پہلے دل میں اس نعمت کی عظمت ہو, جیسے دین کے, دین کی عظمت دل میں ہو, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی. کہ خود اللہ نے یوں کہا, ما یسعنی سماء ولا ارض. اللہ کی ذات کتنی بڑی اور کیا اس کی عظمت, جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. مجھے زمینیں اپنے میں سمو سکتی ہے, نہ آسمان اپنے میں سمو. ولیکن یسعنی قلب عبد مؤمن, اگر میری جگہ ہے تو مومن کا دل ہے جو میری عظمتوں سے اور میری بڑائی سے سراسر بھرا ہوا ہے. تو شکر کے تین درجے بتلائے. سب سے پہلے نعمت کی عظمت, نعمت کی قدر, نعمت کی اہمیت دل میں ہو. کتنی ہے نعمتیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گننا چاہو گن نہیں سکتے, بے شمار. ہر سانس نعمت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, زندگی زندگی کیا ہے, زندگی دو پھونکے ہیں, دو پھونک, ایک باہر آتی ہے ایک اندر ہے, اندر کا سانس اور باہر کا, باہر کا باہر رہ جائے اندر کا اندر رہ, نمٹ گئے زندگی ختم, دو پھونک. لیکن ہے کتنی قیمتی, انہی دو سانسوں میں بڑی بڑی نعمتوں کے, بڑی بڑی جنتوں کے, بہت زیادہ اللہ کے تعلق, اللہ کی مہربانی, اللہ کی نعمتوں کے سودے. جیسے پیسوں سے لوگ سودے کرتے ہیں, کپڑا لینا ہے، جوتا لینا ہے، کھانا، کوئی چیز لینے اس کے لیے، کہ سانس اللہ کے خزانوں کی نعمتوں کے سودوں کا سرمایہ ہے. ایک سانس میں اللہ سے بڑی بڑی نعمتوں کا سودا کرتا ہے، لیکن چونکہ جانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے سب سے پہلے اس نعمت کی قدر ہو دل میں. دوسرا درجہ بتایا شکر کا، زبان سے الحمدللہ. اس لیے پانی پیتے، کھانا کھاتے اور ساتھ میں بتائیں. اور تیسرے، اس نعمت کا تعلق کس سے ہے؟ جان سے ہے، مال سے ہے، تعلقات سے ہے، حیثیت سے ہے، اپنی کسی خاص خصوصیت سے ہے. اس نعمت کو وہاں لگانا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے وہاں بھی دو خاندانوں بہت لڑائی تھی، اور یہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار او کما وانی آخذم بحجزکم او کما قال علی السلام، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ صبح سے شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری سوجھ بوجھ، تمہارا اپنی حیثیتوں کا استعمال، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ صبح سے شام تک تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. تمہارا وقت ایسے لگ رہا ہے، وہاں لگ رہا ہے، تم وہ بولتے ہو، وہ سنتے ہو، وہ سوچتے ہو، وہ کرتے ہو، اور میں اللہ کا نبی تمہیں کوخیں پکڑ پکڑ کر بچاتا ہوں. یہ تمہارا وقت لگنے کی جگہ نہیں ہے، تمہارا پیسہ یہاں نہیں خرچ ہونا چاہیے، تمہیں پیسہ اس طرح نہیں کمانا چاہیے. وہ ساری شریعت بتائی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ وہ بھی آدمی، لیکن جہالت کی اشر کی زندگی تھی، نعمت کوئی نہیں جانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جان، مال، صلاحیتیں، سوجھ بوجھ، جو کچھ ہے، ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے، اچھا ماحول بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ آدمی سب سے زیادہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، کوئی بھی ہو. سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، گرمی میں سب کو پسینہ. نہیں، میں تو لال صاحب کا بیٹا ہوں، مجھ اگر تو لال صاحب کا بیٹا ہے تو ہوا کر، اوپر تو سورج دیکھ اور گرمی ہے، سب کو گرمی لگتی ہے. کیونکہ جیسے سردی گرمی سے انسانوں کے جسم متاثر ہوتے ہیں، ایسے حق اور ناحق، دین اور بے دینی کے ماحول سے روحیں اور دل متاثر ہوتے ہیں، کوئی چاہے نہ چاہے. سردی تو لگے گی، پسینے تو آئیں گے، دین اور بے دینی کا جو ماحول ہے. اسی لیے وہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا تھا، اجنبی سے اجنبی آدمی کبھی دیکھا نہیں، کوئی جان نہ پہچان. باہر سے جو آتے تھے، اور اکثر یہودی آتے تھے، وہ اپنا کاروبار وغیرہ کے سلسلے، جیسے کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے تو پوچھتا نہیں، بھائی تم کون ہو، پوچھتے نہیں. مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے صحابہ تھے، کوئی بھی کہیں سے بھی یہودی اور جو بھی آتا تھا، کون ہو، سب کا مشترکہ ایک ہی جواب، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی میری زندگی کا مقصد ہے، امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے، پوری امت کا 100% اس طرح. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت بہت روتے ہوئے آنسوؤں کی لڑی بن جاتی تھی اور چیخیں نکل جاتی تھی، ہم میں اور صحابہ میں جو فرق ہوا ہم میں اور صحابہ میں جو فرق ہوا کہ وہاں پوری امت کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے تھے وہاں 100% وہ کھاتے بھی تھے کماتے بھی تھے بیویاں تھیں بچے تھے نواسے پوتے سارے چیزیں تھیں لیکن 100% حتیٰ کہ کنواری بچیاں بیٹیاں بہویں 100% ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی طرف کھا رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کھجوریں اتار رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے بیچ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے حکم کیا ہے حضور نے طریقہ کیا بتایا ہے 100% مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں بھرتے تھے اور ہچکیاں بن جاتی تھی روتے روتے ہمارا تو رخ ہی بدل گیا یوں فرماتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ کرتا ہے اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی تھی سامنے سوئی پڑی ہوتے نظر آ گئے پیچ کے پیچھے پہاڑ ہو پہاڑ نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی طرف پیچھے کیونکہ ہم میں اور صحابہ میں جو فرق ہو گیا جن کو اللہ کے نبی نے نمونہ بنایا جن کو کہا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ ان میں سے جن کا اتباع کرو گے ہدایت پالا ہوگی فرماتے تھے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں 100% امت کا رخ قرآن کی طرف حضور کی شریعت سنت کی طرف اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہتے ہوئے بھی ڈر لگا کہ ہم نے سارا رخ ہی بدل دیا جیسے پہاڑ کی طرف رخ ہو گیا تو صحیح نظر نہیں اب ہمیں اپنی ذاتی زندگی اپنی اجتماعی زندگی گھریلو کاروباری سماجی معاملاتی اخلاق کی عادات کی پہننے اوڑھنے کی زندگی کرو ہم نے اس زندگی کے جو دشمن ہیں اس کی طرف رخ کر لیا کہ اب ہمارا کھانا ولیمے کیسے ہوتے ہیں کیسے چمچے کرتے ہیں کپڑے شادیاں اس وقت اخراجات اور سخت ہے اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کی بنیاد تین چیزوں پر یہ دعوت کی جو محنت ہے جو حضور کی میراث ہے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ دو آدمی دو حال سے خالی نہیں یا داعی ہوگا یا مدعو ہوگا داعی نہیں ہے تو مدعو ہے غیر شعوری طور پر داعی ہے ایمان کا داعی ہے اخلاق نبوت کا داعی ہے معاشرت نبوت کا داعی ہے عبادات نبوت کا تو اس کی زندگی میں وہ ہوگا یہ نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے کی جتنی دعوت ہے اس پر مدعو فرماتے کہ ہمارے اس محنت کی تین بنیادیں ہیں سب سے پہلے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں ایک اکیلی ذات اللہ کی وہی خالق ہے وہی مالک ہے کہ دلوں کا رخ اللہ اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کو راضی کرنے کا شوق اس کی ناراضگی کا خوف جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں پہچانوں اخشاکم و اتقاکم باللہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا میں ہوں یہ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا اور ہمیں سبق دے دیا کہ ایسے بنو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق والے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے, اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ تقویٰ جو پورا مہینہ دیا نا لعلکم تتقون, روزے فرض کیے گئے ہے نا, اب کیسا فرض, لعلکم تتقون روزے اس لیے رکھنا ہے بھوکے نہیں مرنا اور خالی یوں دن نہیں گزارنا, یہ روزانہ دیکھنا ہے تقوی میں کتنی ترقی ہوئی. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف 30 دن کا روزہ نہیں, اس روزے سے روزے کا مزاج بنانا ہے, جیسے نماز نماز کا مزاج, زکات زکات کا مزاج. کہ مزاج کس کو کہتے ہیں؟ مزاج کہتے ہیں ایک آدمی ہے شروع سے اس کو کوئی کھٹی چیز وہ نہیں کھا سکتا, کھٹی چیز کھاتا ہے دہی ہو اچار ہو کوئی بھی ہو فوراً کھانسی اور اس کو گلا اور یہ وہ سب ہو جائے. کوئی کتنے فضائل بیان کرو, میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور میری ماں 5 نماز تہجد کبھی قضا نہیں, یہ اچار تو تجھے کھانا ہی پڑے گا. جس کو کھٹائی سے تکلیف ہے وہ کہ بھائی تیری ماں کو میں رابعہ بصریہ مان لیتا ہوں لیکن مجھے میرا مزاج نہیں ہے, میں کھٹی چیز نہیں کھا سکتا. یہ کہ دنیا دنیا کے سامانوں کے جتنی لذتیں بتائے, جتنے مزے بتائیں, خدا ہمیں ایمان کا تقوی کا توکل کا اللہ کو راضی کرنے کا جنت کے بڑے بڑے درجات حاصل کرنے کا شوق ایسا لگا دے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھائے ہی نہیں. اسی لیے کہا کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہوا, لیکن وہی اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کے کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, اللہ کے ہو الاول ہو الاخر, ایسا پہلا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں, ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں. کوئی نہیں تھا اللہ تھے, کوئی نہیں رہے گا اللہ رہیں گے, کل شیء ہالک الا وجہ, ہر ایک کو فنا کر جا چکا تھا. ایسا اللہ ہم کو, ہمارا اللہ ایسا ہے, ارحم الراحمین. اور اس اللہ نے ہم کو جس نبی کے ذریعے ہم پر احسان کیا رحمت للعالمین, اللہ ہمارا ارحم الراحمین, نبی ہمارے رحمت للعالمین, ان دو کے بیچ میں ہم ہیں. اس لیے نعمتوں کو سمجھنا بھی ہے, اس کی قدر بھی کرنی ہے, اس کا جو حق ہے. میں نے کہا کہ شکر کے 3 درجے ہیں, نعمت کی عظمت ہو, زبان سے شکر ہو, اور اصل اس نعمت کا استعمال, جان کہاں لگے, کتنی لگے, کیسے لگے, وقت کہاں لگے, پیسہ کہاں لگے, سوجھ بوجھ کہاں لگے, کتنی لگے, اللہ کے کرم, اللہ کے کرم کی بات کہ اس نے پکا چھکا نمونہ دیا, تمہاری جان, تمہارے مال, تمہاری صلاحیتیں اور تمہارا علم, تمہارے پاس جو کچھ ہے, اس سب کے لیے پکا چھکا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت وہاں لگے جہاں حضور کا, وہ بولو جو حضور بولے, وہاں خاموش رہو جہاں حضور خاموش رہے, وہ پہنو ایسا پہنو, ایسے سوئے ایسے جاگو. اس لیے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نے ایک صحابی نے پوچھا بھائی یہ کیسے پتا چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں, رات میں کیا کرتے ہیں, گھر میں کیا کرتے ہیں, باہر کیا کرتے ہیں, کیسے پتا چلے؟ تو صحابی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لو, 24 گھنٹے میں اس کو جہاں جس حال میں دیکھو وہ حضور کا نمونہ ہے, وہی ہنستا ہے, وہی مسکراتا ہے جہاں حضور مسکرائے، وہاں روتا ہے جہاں حضور روئے. اس لیے صحابہ کو نمونہ بنایا اور ہم سے کہا کہ جو اپنی زندگی کی باغڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے وہ ان کے ہاتھ میں دے. کیوں؟ ابرهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا انتخبهم اللہ لصحبت نبیه ولنقل دینه. کہ صحابہ کی صفت کیا ہے؟ آدمی تو وہ بھی ہمارے جیسے دلوں کے بہت پاک. جیسے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی سے حضور نے فرمایا، بلال تیرے پاس ایسے کیا بڑے بڑے اعمال ہیں؟ آپ نے خواب میں دیکھا کہ بلال حضور سے بھی آگے آگے جنت میں. بلال تیرے پاس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کے. کوئی تو ایک چیز ہے، جب میری آنکھ کھلتی ہے نیند سے اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میرا قلب ہر ایک کی طرف سے صاف اور پاک، کسی کا کوئی کسی سے حسد بغض کینہ کچھ نہیں، ہر ایک سے محبت. یہ صحابہ کی سیرت اور ان کے واقعات جو ہے وہ ہماری رہبری ہے، ہمارے لیے سبق ہے. جیسے سبق پڑھ کے حضرت آدمی تو نعمت کا استعمال حضور کو نمونہ بتایا، جان مال صلاحیتیں تعلقات خاندان بہت ساری نسبتیں ہوتی ہیں، ان سب میں پکا ٹھکا نمونہ. اور اللہ نے حکم دیا اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو. کہ امت اتباع کرے گی نبی کا اور نبی اتباع کریں گے اتبع ما اوحی الیک، جو ہم نے وحی سے آپ کو بتایا آپ وحی کا اتباع کریں گے اور آپ کی امت آپ کا اتباع کرے گی. میں نے وہ کہا تھا کہ جینا اور مرنا، تو جینے کو تو ساری مخلوق دیتی ہے، ہمیں بھی، ہم بھی جی رہے ہیں دنیا میں، انسان جی رہے. لیکن دوستو یہ اعتکاف، یہ رمضان، یہ یہ دعوت تبلیغ کی محنت، یہ چلے چار مہینے، یہ سال اور اندر اور باہر دور اور قریب، اور یہ مستورات کی محنت، اور یہ علماء، اور یہ سب کہ جینا سیکھنا ہے. کیوں؟ جیسے جیو گے ویسے مرو گے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جینا آ جائے، اور آخر کی طرح آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، بالکل تکلیف. صحابہ اور سارے گھر والے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں بھی نہ بیٹی کو بلایا نہ ماؤں میں سے کسی ماں کو بلایا، دروازے کھول دو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤں. دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حشر کے میدان میں سب نفسی نفسی میں ہوں گے، اور حضور امتی امتی امتی. اس لیے امت سے محبت ہونا، اللہ سے محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی نعمتوں سے محبت. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین قرآن کریم، کہ قرآن سے ہمیں محبت. مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں تو کیا بات، قرآن کی جو ابتدا ہوتی ہے الحمد کی جو الف ہے، اس الف میں جو نور ہے کہ خدا ہمیں وہ آنکھیں دے دے تو سورج اس کے نور کے سامنے کالا کالا ہے. وہ تو جس کو اللہ دیتے ہیں. اور یہ سارا میرے دوستو، جو جس چیز کی محنت کرتا ہے وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے. لکڑی، پتھر، تانبا، پیتل، کہاں کوئلہ ہے، کہاں پیٹرول ہے، کہاں پلاٹینم ہے، کہاں زعفران ہے، کہاں کیا ہے، محنت اس لائن کی ہے تو لوگوں کو وہ نظر آتا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، صرف جو آنکھوں سے دکھتا ہے بس اسی کو جانتے ہیں. آخر بہت لمبی اب کیا کیا باتیں اور قرآن نے کیسے رہبری کی. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. جنگل بیابان. اور ایک آدمی کو پیاس ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اور پیاس حلق میں کانٹے گل رہے ہیں, اپنی موت نظر آ رہی ہے, کہیں دور دور تک پانی نہیں. سورج جب چمکتا ہے تو ریت ریت پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو ریت چمکتا ہے. یہ جنگل میں کھڑا پیاسا یہ سب الظمآن ماء, یہ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے. ریت میں چلنا آدمی کا, پیاس کے حالت میں چلنا, اس حال جس کو پانی سمجھا تھا وہاں تک چل کر آیا, لم یجدہ شیئا, وہ تھا ہی نہیں, وہ تو تیری آنکھوں کا دھوکا ہے. یہ جتنا نظر آ رہا ہے مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم, یہ سارا آنکھوں کا دھوکا ہے. یہاں کا ریال, وہاں کا پاؤنڈ, وہاں کا ڈالر, یہاں کی یہاں کا, سب آنکھوں کا دھوکا ہے. کھل جائے گا. اور الناس نیام کہا گیا, الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا, سارے لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو آنکھ کھلے گی کہ ہم نے کیا کیا کیا کیا دیکھا. بہرحال خیر میری بات لمبی ہو جاتی ہے, مجھے آتا نہیں بہن کہنا. میں کہہ رہا دوستو, مرنا اور جینا یہ دو بول ہیں, اور یہ سہیت کے ساتھ ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑا سرمایہ. اس زندگی میں جینا سیکھنے, اور یہ بھی اللہ نے کرم بالائے کرم کہ پکا ٹھکا زندگی کا نمونہ بھی دے دیا. وہ بولو جو تمہارے نبی بولے, وہ دیکھو یہ دیکھنے کو کہا. اس کی مشق کرنے کے لیے یہ چار مہینے یہ چلے سب مشق ہے. اور مشق میں ایسا ہوتا ہے, جو لوگ کمپیوٹر سیکھتے ہیں, کمپیوٹر جو سیکھتے ہیں تو انہیں پہلے تو ایک ایک حرف ڈھونڈنا پڑتا ہے. احمد لکھنا ہے اے اے ایچ ایم, اس میں ڈھونڈنا پڑتا ہے اے ایچ ایم ای ڈی, بڑی مشکل سے احمد لکھا. لیکن ایک دن جب اس کی مشق پوری ہو جاتی ہے اور سیکھ لیتا ہے تو ایسا سیکھتا ہے کہ اس کا ایک دوست پیپر کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں, وہ اس کو کرنا ہے. ابھی یار تم کل آئے نہیں, میں تمہارا انتظار کرتا رہا, یہاں وہ چھپ رہا ہے اور اس سے بات ہو رہی ہے. کہ جب چار مہینے لگتے ہیں, چھ نمبروں کی مشق ہوتی ہے, ایمان بنتا ہے اور روز ترقی کرتا ہے, نماز میں جان پڑتی ہے, اللہ سے قریب کرتی ہے, نافرمانیوں سے دور کرتی ہے, بے حیائیوں کے کام سے روکتی ہے. اور یہ ساری مولانا فرماتے تھے کہ ایسی نماز, ایسے اخلاق, ایسے, اس کے لیے تو سب سے پہلے سیکھنا سکھانا ہے. ایمان سیکھو, تعلمنا الایمان, صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. اب پوری زندگی قرآن چاہیے, قرآن. اسی لیے یہ حزب العظم کی جو دعائیں ہیں نا, ہم لوگ تو پڑھتے ہی نہیں. مجھے یاد ہے وہ جو کورونا چلا تھا نا, کورونا کی بیماری تھی تو گھر سے نکل بھی نہیں سکتے تھے, نماز بھی گھر میں پڑھتے تھے. میں نے کتنے دوستوں کو فون کیا, میں نے کہا بھائی چلے بھی لگے ہیں, چار مہینے بھی لگے ہیں, فجر کے بعد چھ نمبروں کی تقریریں بھی کی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن یہ اپنے ذاتی معمولات, اشراق, چاشت, ابابین, تہجد, فرائض, صلاۃ الحاجہ, تحیۃ المسجد, تحیۃ ابھی بتایا حضرت شیخ العدیس صاحب رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے درس میں بتایا کہ دو رکعتیں تو پڑھو گے دو، لیکن سات نمازوں کا ثواب لوگے اگر مسجد میں ہو، کیونکہ صلاۃ التوبہ سب سے پہلے، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستعانہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کی نماز، صلاۃ الاستخارہ اللہ سے خیر لینے کی، صلاۃ الشکر چھ ہوئی، مسجد میں ہے تو تحیت الوضو اور تحیت المسجد، جو نماز رکعتیں پڑھیں گے دو، لیکن جب اس کی نیت کر لی، جیسے روزانہ مغرب پڑھتے ہیں تو سنتوں کے ساتھ ان ساتوں کی بھی اور مزید صلاۃ الاوابین اس کے ساتھ جوڑ دی. اللہ تو نیت کو دیکھتے ہیں نا، ان اللہ یعلم نیاتکم. میرے دوستو، کمائی کی ہے، یہ ہے وہ زندگی، زندگی زندگی زندگی کی جس کا ایک ایک سانس بڑے بڑے سودے، اللہ سے بڑی محبت، اللہ کا تعلق ہے. اور کیسا تعلق؟ کہ وہ جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں، اور اس کا اعلان ہے جو میں کہتا ہوں کرو گے، تم جو کہو گے وہ میں کر دوں گا. یا بنی سعادت کو نعمت اللہ انعام علیکم، پانچواں رکو ہے پہلے پارے کا. اوفی اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میری کہی کو تم مانو، تمہاری کو میں سنوں گا. اب میں تمہیں بہرحال، خیر بات لمبی ہو گئی. دوستو، یہ چار مہینے، یہ چلے، یہ مقامی کام، اور مجھے یاد ہے ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں تو جہالت ہی جہالت تھی، شرک ہی شرک تھا. پورا دین جو پہنچا ہے اور جس سے یہ ساری امت بنی ہوئی ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں کتنے دنیا سے گئے، کتنے موجود، کتنے آئیں گے، کہ سب کی بنیاد مقامی کام ہے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ، جو ایمان لاتا تھا وہ ہجرت کر کے مدینے آتا تھا، اور مدینے میں مسجد نبی میں وہ سارا تعلیم کا حلقہ، ذکر ہے، وہ ساری چیزیں. یہ اعمال اللہ نے ہم کو گھر بیٹھے دیے ہیں. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے، اس کا صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑی چیز ہمارے ہاتھوں اللہ کی نعمتیں ضائع نہ ہوں، برباد نہ ہوں. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہمارے لیے گلے کا طوق نہ بنے، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخ ہوئی اور عزت اور نور کے منبروں اور کیسے کیسے جو وعدے ہیں اور فضائل ہیں، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. اس لیے دوستو، جینا سیکھیں گے تو مرنا اسی طرح ہوگا، جیسے جائیں گے ویسے مریں گے. اور جینا سیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، ایمان سے لے کے اللہ کی ملاقات تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک، وہ پوری زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے، اسی پر موت آئے گی. اور پھر وہ جو میرا آخری جمعے کے دن کا جو درود شریف ہے آخری، اس میں یہی ہے، اللہم احشرنا فی زمرته واستعملنا بسنته توفنا علی ملته وجعلنا من حزبه اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. ہمیں وہاں بھی ایسے ملا دیجیے، چاہے ہم نے ان کو مانا ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں وجعلنا من رفقائه اپنے آپ کے ساتھیوں میں سے بنائیے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین شہداء کے ساتھ، کہ وہی ہمارا ہے. اور یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، دعوت کا، تو ہمارا ساری عمر کا کام ہے وہی، بندے اللہ کے ہیں، بندگی، اس کے حکموں کو سیکھنا ہے. کوئی آدمی جوتے بیچتا ہے، کوئی آدمی کپڑے بیچتا ہے، کوئی آدمی کچھ، جو جس کام میں لگا ہوا ہے اس کی شریعت اس کے لیے قرآن حدیث نے اللہ رسول نے کون سا حکم دیا ہے، اس کو سیکھنا، اس کو کس طرح پورا کرنا ہے. ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل مسنون وضو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل وضو اس کا کرے. اس میں عجیب بات بتائی، جب آدمی وضو شروع کرتا ہے جب تین مرتبہ پہنچے تو ہاتھ دھوتے ہیں نا، سبھی دھوتے ہیں اور دھونا چاہیے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شروع میں تین مرتبہ بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، کیونکہ جب یہ شروع میں کہتا ہے تو پانی سے ہاتھ دھونے سے ہاتھ تو دھو جائے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے اس میں مرمزنان صاحب کے، اس میں اور پھر پوری پوری اور یہ ساری وضو کر کے جب چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے فضائل میں بتایا کہ حدث کی وجہ سے، حدث جب آدمی کی وضو نہیں ہوتی ہے تو اس کو حدث کہتے ہیں، کہ حدث کی وجہ سے جو ایمان میں کمزوری اور کمی آئی تھی چوتھا کلمہ پڑھتے ہی وضو کے بعد کہ وہ کمی پوری ہو جائے ایمان. اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، سمجھیں سیکھیں کریں اور پھر حضور کی نیابت میں اس کو دوسروں تک پہنچائیں. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے. اللہ ہمیں جینا بھی سکھا دے، مرنا بھی.